Burundi imeshakuwa salama. Wakasema ndio tumeitikia wito, lakini tumejiridhisha, tunaendelea kuongea na wenzetu walioko kule, wametuhakikishia kwamba mazingira hayo yako salama. Kwa hiyo sisi kama serikali kwanza tunashangaa anapotokea mtu anasema serikali ya Tanzania imefanya kitu hicho, na kwamba hata akaenda hatua mbali zaidi kusema kwamba imefanya kitu kama hicho wakati hali haijawa salama. Tunashangaa kwa sababu serikali ya Tanzania haikwenda Burundi wakati hali ni mbaya kuambia watu wa Burundi kwamba ondokeni huku, hali imekuwa mbaya. Tanzania haijawahi kufanya hivyo. Haijawahi kwenda kuwapigia kampeni kule kwamba ondokeni hapa, hali imekuwa mbaya kule Burundi, ili waweze kuondoka kuja Tanzania. Serikali ya Tanzania haikuwafuata kuambia mazingira hapa ni mabaya. Walijiridhisha wenyewe kwamba mazingira si mazuri, wakaomba kuja Tanzania. Tanzania ikawapokea. Na la sasa wamejiridhisha tena wao wenyewe kwamba sababu zilizowafanya wakimbie, mazingira yaliyowafanya wakimbie hayako hivyo tena, hivyo wanaomba warudi. Mimi naamini ama ni muendelezo ule ule wa kutaka kuona, hali sio nzuri, wa kutaka, kuna baadhi ya watu wanaotamani kuona katika hizi nchi zetu hizi, kuona hali si nzuri. Na pale unapokuwepo pia usuluhishi unahusisha sisi wa Afrika, wanatamani usiwe na mafanikio, na vile vile wanapoona walitaka kusema ni viongozi tu wamefanya hivyo. Na hawa wanaosema mazingira yale sio mazuri, ama serikali ya Tanzania imefanya kitu cha aina hii katika kipindi ambacho mazingira si mazuri, wao wanaongelea hawako kule, lakini hawa walioenda wana ndugu zao wako kule. Na wengine walikuwa wanasema hata kwamba hata baadhi ya mali zao zipo, kama mashamba yapo, nyumba zipo, na walikuwa wanaweka na sababu nyingine ya ziada kwamba wanataka wawahi msimu wa kilimo. Wamejiandikisha wengi zaidi. Ingekuwa tunapeleka watu katika mazingira ambayo hayajawa salama, baada ya kufika kundi la kwanza tungesikia taarifa ambazo ziko tofauti za uhatarishi huu ambao unatajwa. Nimeongea na pacha wangu waziri wa mambo ya ndani wa kule, ameniambia kati ya watu wote waliorudi hakuna taarifa ya mtu mmoja hata kubugudhiwa tu. Na mimi kama waziri huku alikotoka, sina sababu nyingine zaidi ya kuwa na mashaka, kama nimehakikishiwa na waziri mwenzangu aliyeko kule. Lakini pia wakati wanatoka kundi la kwanza, waliojiandikisha walikuwa takriban 12,000. Lakini mpaka hivi sasa tunavyoongea wameshakuwa 23,300 na karibu 27, wanaelekea 24,000, kama mara mbili zaidi ya kipindi wakati tunaanza zoezi mara ya kwanza. Tumekutana na incidences, tumekutana na matukio kadhaa ambayo tumeokota miili. Kwa mfano, mara kadhaa tumeokota miili ukanda wa Tanga mpaka kuja Pwani, na mara nyingine tuliokota watu maututi wakiwa 80. Watu 80 ni wengi wakiwa maututi, hawajitambui, hawasimami, hawaongei. Na wao waliowatupa hawakuwatupa tu kwa maana ya wakijua wanakamatwa, waliwatupa wakijua wameshakufa. Lakini baada ya kutupwa wakapigwa hewa, wakapigwa upepo, wakaimarika kwa maana ya kuwa hai. Sasa mazingira kama hayo, unaona, kuna wakati mwingine hawa watu wakifariki wanawatupa, tena wanawatupa kwa mazingira ambayo hawataki waonekane, kwa sababu wakionekana kama bado wana wengine kwenye gari, sababu wanatupa wale waliokufa, kama bado wanao wengine kwenye gari wakionekana waliotupwa, maana yake tunaweza tukaimarisha kutafuta huko njiani, na wao wanahofia sana hiyo. Hiyo ni moja ya possibility ya aina ya watu ambao miili imeokotwa. Lakini aina ya pili ni hii ya uhalifu ambao tunapambana nayo. Kuna, unaona, kama juzi kuna miili imeokotwa ndani ya gesti na wauaji hawakuonekana. Pingu ni vitu vinavyopatikana. Ni vitu vinavyopatikana kama ambavyo watu waishafika ngazi ya kufoji, kutengeneza silaha hizi za moto kwa njia zisizo rasmi. Lakini wakati mwingine zinakuwa zimetengenezwa ama wakati mwingine ndio hivyo vitu ambavyo watu wanakuwa navyo vya kwa njia zisizo halali. Mimi mwenyewe nachukia sana neno watu wasiojulikana na kukimbilia kusikojulikana. Nilisema hata siku ile niko kule Kibiti kwamba nimechoka kusikia watu wasiojulikana wamekimbilia kusikojulikana. Nikamwambia nataka hao watu wajulikane na wakimbilie ama wapelekwe kunako julikana. Kwa maana hiyo ni neno linalomaanisha wahalifu ambao hawakuweza kutiwa nguvuni katika kipindi hicho. Lakini nikwambie tu kitu kimoja, ni swala la muda tu. Hii kutokujulikana ni swala la muda tu. Watajulikana tu. Tutafumua hata unyasi kama watu tutahisi kwamba wamejificha kwenye mzizi wa unyasi huo. Lazima tutakomesha aina yoyote ya uhalifu.